Мінску 22 гадзіны. Добры вечар. На хвалях начной свабоды з вамі Юрай Бушлякоў. Сёння госцем начной свабоды будзе старшыня Саюзу габрэйскіх арганізацыяў і суполак Леанід Левін. Сёння ў Мінску завяршаюцца трохдзённыя ўшанаванні памяці ахвяраў Мінскага гета. Мы таксама пагаворым пра тое, што шэраг вялікіх расійскіх кампаніяў замарозіў свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. Прагучаць рэакцыі на чарговае з'яўленне на публіцы Аляксандра і Мікалая Лукашэнкаў. Гэтым разам абодвух у вайсковай форме. Ну, если он вырастет будущего президента, то нормально, в принципе. Да, я считаю наоборот, что нет все-таки. Потому что зачем ребенка, которому 5 лет, и сразу вот так уже ставить на своем уровне? У начных доследах размова пра тое, як аператары мабільнай сувязі нажываюцца на гульнях з абанентамі. У нашым апытанні магілёўцы скажуць, ці маюць яны прэтэнзіі да працы аператараў мабільнай сувязі. Акрамя таго, што я памыляўся з рахункам, на які лажыць грошы, такіх канфліктаў не ўзнікала. Прагучыць, як звычайна, форум свабоды, агляд заўтрашніх нумароў недзяржаўных беларускіх газетаў, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітрый Бартосік працягне аповед пра творчасць Андрэя Плясанава. Але спачатку агляд падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце такім чынам, добры вечар. Камісар еўразвязу ў вонкавых сувязях Беніта Ферэра-Вальднер паведаміла, што міжнародныя донары разам паабяцалі Грузіі дапамогу памерам болей як 4,5 мільярды даляроў. Такі быў вынік міжнароднай канферэнцыі ў Брусэлі ў пытанні дапамогі Грузіі пасля вайны з Расіяй у жніўні сёлета. Індыя запустила до месяца непілетаваны даследчы апарат упершыню ў гісторыі сваёй касмічнай праграмы. Паведамляецца, што зонд «Чандраян-1» ажыццявіў паспяховы старт з касмадрому на поўдні Індыі. Плануецца, што апарат будзе цягам 2 гадоў знаходзіцца на арбіце вакол месяца і збіраць дадзеныя пра яго паверхню. На еўрапейскіх фондавых рынках сёння адзначалася паніжэнне, гэтаму папярэднічала падзенне на азіяцкіх біржах, выкліканае небяспекай глабальнай рэцэсіі. Курс еўра адносна даляра знізіўся да самай нізкай за 20 месяцаў адзнакі. У Афганістане ў часе рэйдаў сілаў кааліцыі афганскіх войскаў забітыя 55 ваяўнікоў і загінулі 3 афганскіх паліцыянтаў. І апошняя звестка: Канстытуцыйны суд Азербайджану абвясціў сёння Ільхама Аліева прэзідэнтам краіны на 2-5-гадовы тэрмін. Паводле ЦВК, Аліеў набраў болей як 88% галасоў. Вядучыя апазіцыйныя партыі байкатавалі выбары. Місія назіральніка ОБСЕ заявіла, што выбары не ў поўнай ступені адпавядалі міжнародным стандартам. Таццяна Поклад з асноўнымі міжнароднымі навінамі, а зараз Алена Радкевіч пра беларускія падзеі. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдзеліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Паводле Нацбанку, крэдыт неабходны для стварэння ва ўмовах сусветнага крызісу так званай падушкі бяспекі. Шэраг буйных расійскіх кампаніяў замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі, пераважна ў галіне нафтахіміі. Намесник директора Московского института Украины СНД Леонид Жарыкин. Мы видим, что делается на мировых рынках. Цены резко меняются, в том числе и на цены акций основных производств. В этих условиях, я думаю, разумно российские компании решили выждать того момента, когда цены стабилизируются на новых позициях. Зачем же задорого покупать, когда все стабилизируется, тогда, я думаю, они возобновят переговоры. США пакуль не бачаць неабходнасці ў далучэнні да рашэння еўразвязу аб частковым прыпыненні візавых санкцыяў да беларускіх чыноўнікаў, заявіў намеснік дзяржсакратара США Дэвід Меркель. У Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі «Беларусь» у еўрапейскіх праграмах добрасуседства з удзелам прадстаўнікоў еўрапейскіх структур, беларускіх грамадскіх арганізацыяў і экспертаў. Александр Лукашенко узяў удзел у вайсковых вучэннях «Восень-2008» разам з 5-гадовым сынам. Реакция войсковца, былого министра обороны Беларуси Павла Козловского. У меня нема комментариев, как у генерала, как у человека, который всю жизнь отдал войску. Мне стыдно бачить такие вот нюансы. Я знаю, что ты же офицеры, я сегодня плоть в армии. Это воспринимают вельми неоднозначно, скажем, культурно так. Позиция Беларуси у рейтингу свободы сродков массовой информации еще больше понизилась у поравнания с летошним годом. Сёлета Беларусь заняла 154-е месца сярод 173. Гэты рэйтынг вызначае ў Парыжы міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Споўнілася 75 гадоў народнаму артысту Беларусі, кінарэжысэру Ігару Дабралюбаву. Гаворыць драматург Алексей Дудараў. Не кожны народ мае такое кіно. Гэта яго фільм. Ён адпавядае свайму прозвішчу. У гэтым фільме закадзіравана столькі добра, столькі павагі да чалавека. І як не дзіўна да гэтага складанага, часам не уладкаванага жыцця. І гэта яго заслуга. Віншую свайго старэйшага калегу. Дай Бог яму здароўя. Шкада, што яго патэнцыял выкарыстаны быў зусім недастатком. У Менску працягваюцца жалобныя імпрэзы, прысвечаныя 65-м угодкам знішчэння менскага гета. Пра беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч. А зараз некаторыя актуальныя тэмы больш падрабязна. Шэраг вялікіх расійскіх кампаніяў замарозіў свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі. Асабліва гэтае замарожванне закранула нафтахімію. Эксперты звязваюць такія змены з усесветным фінансавым крызісам. Далей Уладзімір Глот. Сібурмінугнаенне, Еўрахім, Лукойл, Роснафта. Вось далёка няпоўны спіс расійскіх кампаніяў, якія раптам знізілі сваю цікавасць да беларускіх прадпрыемстваў. А яшчэ на пачатку года яны спяшаліся стварыць сумесныя прадпрыемствы з гарадзенскім азотам, гомельскім хімічным заводам, полацкім нафтанам, наваполацкім палімірам. Аднак апошнім часам перамовы па дадзеных праектах, можна сказаць, прыпыненыя. Прынамсі, мы не бачым нейкіх новых ініцыятываў з боку гэтых расійскіх кампаніяў. Працэс затармазіўся, паведамляе агенцыя «Праймтас» са спасылкай на ананімную крыніцу ў органах дзяржкіравання Беларусі. Гэтая ж крыніца называе прычыну зацішша – усясветны фінансавы крызіс. Кіраўнік управы сувязі з грамадкасцю у мінеральнай хімічнай кампаніі «Еўрахім» Уладзімір Торын на просьбу свабоды пракаментаваць сітуацыю адзначае. Мы не каментируем каких-то решений финансовых, потому что было бы неправильно с точки зрения бизнеса. Единственное, что могу сказать, что, безусловно, Беларусь для нас является важным одним из стратегических рынков. Намеснік дырэктара Московскага інстытуту краіны СНД Леонід Жарыхін кажа свабодзе, што такія паводзіны расійскіх бізнэсоўцаў цалкам лагічныя. Ён называе замарозку праектаў разумным прагматызмам. Былы міністр знешнеэканамічных сувязяў Беларусі Міхаіл Марыніч лічыць, што ўсясветны фінансавы крызіс стаў для расійскіх алігархаў выдатнай нагодай купіць беларускі нафтахімпрам за бясцань. Спадар Марыніч лічыць, што расейцы спецыяльна ўзялі паузу, каб знізіць кошты беларускіх прадпрыемстваў. Получение 2-мільярднага кредита Беларусі. Атрыманне 2-мільярднага расійскага крэдыту Беларусю дае права расійскай уладзе разам з бізнесам банкрутаваць беларускія прадпрыемствы, у тым ліку і нафтахіміі. Яны давядуць справу да выгадных для сябе коштаў, а беларускія чыноўнікі атрымаюць свае адкаты. Мне падаецца, што тут болей звязана з намерам зрабіць беларускую нацыянальную ўласнасць таннейшай. Тое, што цікавасць да беларускай нафты і хіміі ў расейцаў ёсць, гэта безумоўна факт. І сёння беларускаму ўраду і чыноўнікам далі цудоўную прынаду. Сёння прекрасная прыманка дана беларускай правительству і чыноўнікам. Былы міністр замежна-эканамічных сувязяў Беларусі Міхаіл Марыніч. А зараз пра чарговае з'яўленне на публіцы Александра і Мікалая Лукашэнкаў. Учора кіраўнік краіны разам з сваім пазашлюбным 5-гадовым сынам узяў удзел у вайсковых вучэннях «Восень-2008». Рэакцыя на гэты ўдзел у матэрыяле Алеся Дашчынскага. Мікалай Лукашэнка быў у такой самай вайсковай форме, як і бацька, назіраў за вучэннямі праз цёмныя акуляры, разам з бацькам прымаў рапарты генералаў, пабываў у цэнтры стратэгічнае ўпраўленне ўзброенымі сіламі, куды нават не пусцілі журналістаў. Былы міністр абароны Беларусі Павел Казлоўскі назваў гэта спектаклем. Это первое выражение, что это некий спектакль. Я помню, такой был пассаж его, когда он сказал, что вот мой преемник, который займет после меня посаду президента. И когда мне сказали вчера, что когда и шел там парад войск после учения, и президент принимал как бы этот парад, то син його в этой полевой формі так само і побач, і даже прикладав руку до головного убору. Ну, я вельми здивився такому глупству, коли його командуючий, для чого побач з ним син, коли гэта завсёды для военнослужащих, это была вельми такая процедура торжественная. Коли б я вийшов к этому войску со своїм сином маленьким, подумали, що я дурний. Я кажу про себе. Тому що это офіціальна така процедура підведення вот этих итогов учення. Процедури, він посторонній. Маленькому пошили йому під його розмір польову військову форму. У мене нема коментарів, як у генерала, як у чоловіка, який усю життя віддав війську. Мені стидно бачити такі от нюанси. Я знаю, що ти ж офіцер, які сьогодні служать в армії. Гэта сприймають вельми неоднозначно, скажімо, культурно так. Я був і в армії Сполучених Штатів Америки, Франції, Германії, Молдавії, де не був, ну я не бачив такого. Апошнім часом Олександр Лукашенко часто з'являється на публіці у супроводженні молодшого сина. Обидва Лукашенки побували на саміті керівників СНД у Бішкеку, де молодший був представлений киргизьким урадовцем. Той самий керівник країни разом з 5-годовим Миколаєм перед телекамерами брав уділ у суботнику, їздив по чорнобильських регіонах і на Олімпіаду. Яду у Пекін голосував Миколковою рукою під час вибору депутатів Палати представників. Юлія Римашевська питалася сьогодні у людей на мінських вулицях, як вони ставляться до того, що Коля Лукашенка разом з батьком на військових маневрах приймав рапорти генералів. Ну, якщо він виростет будущего президента, як він сам, то нормально, в принципі. Пусть привикає з дитинства ко всьому этому. Він же сам говорив, що за ним його младший син ходить як хвостик. От этот хвостик вирощує будущее страны нашей. Я считаю, що це нормально. Я считаю наоборот, что нет все-таки. Потому что зачем ребенка, которому 5 лет, и сразу вот так уже ставить на своем уровне? Он везде с ним, с ним, с ним, то есть с президентом. Но президент же наш не вечный, поэтому я считаю, что все-таки не нужно так поступать. Насколько, на ваш погляд, это на огол легко и тяжко для самого хлопчика? Наверное, все-таки тяжело. С одной стороны, может, хорошо, ему это, конечно, нравится ребенку, что его вот так уже превозносят, да? Но ребенок есть ребенок, он должен расти вместе с детьми, играть с детьми, воспитывать. В кругу детей не надо так его в таком возрасте, такому учить. Ну, конечно, на развитие особо это отбывается, как говорится, так конкретно. 5 лет это еще мало, наверное. Ну, а с пункта вледжения я таки уличиваю, что все ж таки дорослые люди хлопчику 5-годовому справоздачу сдают. Конечно, неправильно. Это ж наша страна такая, где приходится. Тяжко в этой ситуации было кому? Хлопчику или генералом? Наверное, генералом. Хлопчику так что, в 5 годов? Что он там понимает? А генералам неудобно. От родителей зависит, почему ему отдают честь. А отец у него попробует генерал не отдать честь ребенку президента. Но для них это очень тяжело. Это ненормально просто. Ребенок никакого отношения к армии не имеет. По-моему, это ненормально просто. Зачем ребенка привозить туда, где армия, оружие, все это, машины военные. Если ребенку 5 лет, он должен гулять с друзьями, там, развиваться как-то. А он уже в военной форме. Не тот возраст. Ну, это по-любому не любовь к детям. Просто генералам, какие там были, это им неудобно. Вот если по телевизору их, например, покажут, неправильно. Им было неудобно перед, наверное, близкими своими. Маленький человек, а перед ним они стоят по стойке смирно. Люди на мінських вулицях про своє ставлення до присутності 5-годового Колі Лукашенки на військових вченнях «Осінь-2008». Дзвонки на свободу. Слухаю свободу кожен день, раніцей і вечором. Усім же храм Беларусі треба розуміти, що за все у цьому житті потрібно платити. Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії. Ваші відгуки на події. Відкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. У Мінську 22 години 14 хвилин, ви на хвалях Ночної Свободи. Сьогодні у столиці Білорусі протягувалися жалобні імпрези, присвячені 65-м угодкам знищення Мінська ЄТА. У Мінську на вулиці Сухой відкрився помнік ахвярам ЄТА. У Мінському габрейському домі міністр оборони Білорусі вручив представникам габрейської супольності узнагороди, якими посмяротно вшановані подпольщики габреї, що загинули у часі Другої всесвітньої війни. А у бібліотеці ім'я Пушкіна почалася вистава, присвячена ахвярам Голокосту. Репортаж Любови Луньовой. На открытии помника громадянам країн у Західній, Центральній і Усходній Європі присутнішали представники габрейської діаспори, які приїхали з Кёльну і Бону, амбасадор Німеччини Гебхард Вайс, представники заміжжя і білоруської габрейської супольності. Марк Лавін приїхав у Мінськ з США. Його не батьки не були під час війни у Білорусі. Але він лічить своїм обов'язком бути тут у гэтыя дні. Ми приїхали зі Злучених Штатів, щоб виказати свою солідарність з габреями Мінської супольності і з тими габреями, які пережили жахи Мінського гетто, а так само, щоб ушанувати пам'ять тих, хто там загинув, і посприяти тим, кому потребується підтримка, повідомив Марк Лавін. Галина Левіна, авторка помніка ахвярам Бабруйського гетто, присутнішала на відкритті помніка на вулиці Сухой. Яна лічить, що присутність на таких мероприємствах навіть нешматліких людей дає підстави більш певно глядіти у будучиню. Это образ жизни, образ мышления современного человека. Это лад життя, лад мышления сучасного человека. Коли мы некую працу робим, то это означает умовно сегодня один, завтра два. Коли это отбывается, то это добро. Нават не обовязково, каб была великая колькость людей. Мы вучимся, и іншие вучатся у нас. Часом, коли ты уключил телевизор и убачил это, або разгорнул газеты и прочитал про это, и зразумел, то ты прийдешь завтра, ці на наступний день. Это так само важно, коли что год не сегодня, а завтра, ці послезавтра, будут приходить дети после школы, то это ж так само важно. Вот приходить дети со школы, это же тоже важно. Сказала Галина Левіна. Міністр оборони Леонід Мальцев привез у габрейський дом узнагороди, якими вирішено посмяротно ушанувати подпольщиков габрею за їх унесок у антифашистський рух. У Мінську сьогодні протягувалися жалобні імпрези, присвячені 65-м угодкам знищення Мінського гетто. Праз некалькі хвилин у нас розмова з гостем «Ночної свободи», старшинем Союзу габрейських організацій і суполок Леонідом Левіним. Сказав, що мій город загинув, що ям зруйнований. Я не веру ні зариву ночі, ні облаком диму. Бо чому, як заплющу я в очі, стоїть перед ними? Небожчики звонять трамваї на площах. Трупов там я не бачу, не чую дитячого плачу. Що мене польові дороги ведуть, я не веру. Що по їх мої боси ноги ідуть, я не веру. Что ведут нас полем и логом под червинским солнцем. Я не верю, что это меньше. шане, что это меньшана. Молоко пропадуй селяне, частую сильшане. У Беларусі 2:20. Песня «Мінск» гурту «Сільвер» на верш Аркадія Куляшова для нашага сённяшняга госця, старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацыяў і суполак Леаніда Левіна. Леанід Левін з намі на сувязі ў Мінску. Спадар Леанід, добры вечар. Добры вечар. Тры дні ў Мінску праходзіла ўшанаванне памяці ахвяраў Мінскага гета. 65 гадоў назад фашысты знішчылі апошніх насельнікаў Мінскага гета. Скажыце, ці вядома, колькі ўсяго габрэяў страціла жыццё ў Мінскім гета, колькі людзей загінула пры знішчэнні гета? Безумоўна, вядома. Калісьці гэта лічба была як бы скрыта, але зараз мы маем гэта цифру пад 100 тысяч габрэяў, які загінулі ў Мінскім гета. Плюс таксама яшчэ габрэі, якія былі прывезены з іншых гарадоў Еўропы. Гэта ўсе даецца нам дасканальна вядома, і мы гэтыя цыфры ўжо як бы абазначылі ў сваіх і дакладах, і ў сваіх работах, і ў сваіх кнігах, і так далей. 100 тысяч. Это великая цифра для Минского гетто. Хочу отзначить, что это Минское гетто было другое по колькости загинувших на бывшей территории Советского Союза. Самое великое гетто было у Львове, где загинуло 136 тысяч, а потом и шло Минское. Але в Бельме долго, великий час, об этом мало кто ведал. Мало говорили, мало друкавались, мало писали. Ну, а зараз іншая справа. Амаль кожному жыхару Мінску вядомая яма, мемарыял на месцы габрэйскага гета. Яма – гэта мемарыял, а дзе пахаваныя тыя десяткі тысяч закатаваных людзей з Мінскага гета? Ну, я хачу адказаць, што вельмі шырокая геаграфія пахаваных і знішчаных людзей. Гэта і месца, дзе зараз, я кажу, знаходзіцца яма, наш мемарыяльны ансамбль. Гэта і вуліца Шырокая, гэта і Тучынка, гэта і габрэйскія могілкі, гэта і Трасцянец, гэта і Благаўшына, Трасцянце і так далей, і так далей. Я перелічу толькі месца, якія ў Мінску, а если уже браць и агульна глядзець на ўсю Беларусь, то гэта будзе вялікая колькасць такіх мест. Вы сказалі 100 тысяч чалавек, такая лічба ахвяраў Мінскага гета. Адкуль усіх гэтых людзей звезлі ў Мінск? Хто гэтыя людзі? Прабачце, ну я хачу сказаць, што аснова, безумоўна, гэта былі жыхары горада Мінска. Вы ведаеце, што да вайны ў Мінску пражывала гэта 42% габрэяў. Вось, ну, а таксама сюды прыйшлі вельмі шмат габрэяў, якія прыехалі к нам сюды, калі было выяднанне Западнай Беларусі і Беларусі. Акрамя таго, сюды вельмі шмат прыганялі немцы з тых мясцін, якія вакол Мінска. І таму гэта цифра расла і расла. Мерапрыемствы, прысвечаныя 65-м годкам знішчэння Мінскага гета, доўжыліся 3 дні, праходзілі канферэнцыі, выставы, адбывалася адкрыццё мемарыяльных знакаў на месцы расстрэлаў. Наколькі габрэйскім арганізацыям удалося зрабіць усё задуманае для ўшанавання памяці ахвяраў? І яшчэ тут у сувязі другое пытанне. Ці задаволеныя вы тым, як адгукнуліся дзяржаўныя структуры на гэтую дату? Ну, по-перше, я бы сказав, що ми ще і завтра будемо протягувати ці пам'ятні дні, тому що ну, на завтра відкриття меморіального знака на місці, там, де Криворізької могилки була вёска Тучинка, і там загинуло 14 тисяч в'язнів. Це завтра відбудеться в 10 годин. А где-то год тому мы звернулися до наших улад, каб яны допомогли нам провести гэты поминальные дни. Широ кажучи, мы меркавали, где-то у нас было 27 позиций, якія мы, ну, меркавали, як бы виконать у гэты дні год тому. І ми меркавали, що, ну, дай Бог, каб гэта было, ну, 50% усяго, што мы задумалі. Аднак, опять-таки, шыра кажучы, улады вельмі шыра адгукнуліся на нашы пытанні. І калі мы сёння будзем падводзіць ітог таго, што мы зрабілі, і зрабілі разам з нашымі ўрадавымі організаціями, особисто город Мінськ, який нам, горисполком, який нам вельми допомог, безумовно, тут і Міністерство заміжних справ, які були поплеч з нами, і Комітет по делам релігії, то ми поглядимо на цей список, який був год тому, і ми побачимо, що амаль усі наші пожадання виконані. Гэта цікаво, але гэта так. І ще вельми одна, треба завсёды казати так, як було, як ёсць. Одна такая цікава акалічная, що держава узяла на себе вельми шмат фінансовых допомог, як ажыццявіць гэтыя задумкі. І ми у гэты час, у гэты момент, можна сказати, тільки шире дякую від усієї нашої габрейської суполки, і що ми, ну, отримали те, що ми хотіли. І ви вже перелічували ті мероприємства, які пройшли за гэтые три дні, і гэта великий сенс у гэтых усіх мероприємств, тому що особисто, коли виступив президент у перший раз, таким, як би, підкреслив відносини і свої особисті, і держави до габреїв, це вельми, ну, добре усприйнято не тільки у нашій габрейській суполці, але, як, наскільки ми сьогодні ведаємо, і широкий відгук іде за межі нашої країни. Тому що це упершиню, ми це розлічуємо як нейка знакове виступлення там. Чому? Тому що ви ж ведаєте, коли тема не підіймається, то вона якби її і нема. І раз нема проблем, нема теми, то і насельство так меркує, ну нема, було нешто, а може не було нешто, а може самі габреї об гэтым тільки і говорять. Тим більше було такий час, коли габреї не воювали, габреї сиділи, габреї йшли під пулі самі і так далі, і так далі. Але у промові президента ми побачили інше відносини до гэтых усіх проблем, які і нас вельми хвилювали. Вось. Господар Леонид, застаецца у нас яшчэ для гэтай размовы хвілінка перад навінамі, і таму апошняе пытанне: ці бралі, ці бяруць ва ўрачыстасцях удзел вязні менскага гета, якім удалося ўратавацца? Ну, а як же, як без них? Гэта аснова нашых усіх ўрачыстасцей, тым больш, што да іх прыехалі вязні з Ізраіля, з Амерыкі, з Расіі, з Молдови, з України і так далі, і так далі. Усі в'язні і Мінського гетто, і не Мінського гетто, усі приїхали к нам. Ну, на жаль, наших в'язнів не так уже где-то 160-170 в'язнів засталіся зараз у строю. І вони були головні герої наших мероприємств. Господар Леонід, дякую за ваш час, за удзел у «Ночной свободе». І я нагадую, што з намі на сувязі ў Менску быў старшыня Саюзу габрэйскіх арганізацыяў і суполак Леонід Левін. Успомні дзяды 1988. 30 кастрычніка спаўняецца 20 гадоў першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў. Праз 20 гадоў 30 кастрычніка ў эфіры на сайце «Свабоды» запіс легендарнага мітынгу ў полі. Вы былі удзельнікам акцыі, падзяліцеся ўспамінамі са слухачамі «Свабоды». Тэлефон у Менску 266-39-52, адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях «Ночной свабоды» у Менску палова 11-й. З вамі Юразь Бушлякоў. У наступнай паўгадзіннай частцы эфіру начныя доследы. Сёння размова пра тое, як аператары мабільнай сувязі нажываюцца на гульнях з абанентамі. Гэта ж напёрскі проста праз сотавы тэлефон, а паколькі ў нас піць кватэру розныя рэчы становіцца вельмі цяжка, то такое жыццё на авось становіцца больш папулярным. У нашым апытанні магілёўцы скажуць, ці маюць яны прэтэнзіі да працы аператараў мабільнай сувязі. Часто недоступными бывает связь. Подозрения такие возникают, как эти у меня деньги сдымаются на страховку. Проблем особых не было, может иногда, конечно, помехи, но в основном доллары. Прогучите, как звичайно, форум «Свободы» с реакциями наведников нашего сайта, огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет, а у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про творчесть Андрея Плясанова. Але найперш агляд беларускіх і міжнародных падзеяў Таццяна Поклад. І спярша падзеі ў Беларусі і звязаныя з Беларуссю. Беларускі ўрад звярнуўся ў міжнародны валютны фонд з просьбай выдзяліць рэзервовы крэдыт на 2 мільярды даляраў. Паводле Нацбанку, крэдыт неабходны для стварэння ва ўмовах сусветнага крызісу так званай падушкі бяспекі. Шэраг буйных расійскіх кампаній замарозілі свае інвестыцыйныя праекты ў Беларусі, пераважна ў галіне нафтахіміі. США пакуль не бачаць неабходнасці ў далучэнні да рашэння ў развязу аб часовым абчастковым прыпыненні візавых санкцыяў да беларускіх чыноўнікаў. Гэтак заявіў намеснік дзярсакратара США Дэвід Меркель. У Вільні прайшлі першыя грамадскія кансультацыі «Беларусь» у еўрапейскіх праграмах «Добрасуседства». Александр Лукашенко ўзяў удзел у вайсковых вучэннях 8-2008 разам з пазашлюбным пяцігадовым сынам Мікалаем. Пазіцыя Беларусі ў рэйтынгу свабоды СМІ яшчэ больш панізілася ў параўнанні з мінулым годам. Сёлета Беларусь заняла 154-е месца сярод 173. Рэйтынг вызначае міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Кандыдат у прэзідэнты США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн адкрыў у сеціве беларускамоўны сайт «Маккейн за Беларусь». На сайце тлумачыцца, чаму Маккейн лепшы кандыдат у прэзідэнты США для беларусаў, якія стала пражываюць або з'яўляюцца грамадзянамі США і выступаюць за дэмакратыю Беларусі. І да падзеяў у свеце. Камісар Еўразвязу ў вонкавых сувязях Беніта Ферэра-Вальднер паведаміла, што міжнародныя донары разам паабяцалі Грузіі дапамогу памерам болей як 4,5 мільярды даляраў. Такі вынік міжнароднай канферэнцыі ў Брусэлі ў пытанні дапамогі Грузіі пасля вайны з Расіяй ў жніўні сёлета. Індыя запустила да месяца непілетаваны даследчы апарат упершыню гісторыі сваёй касмічнай праграмы. Зонд «Чандраян-1» ажыццявіў паспяховы старт з касмадрому на поўдні Індыі. На еўрапейскіх фондавых рынках сёння паніжэнне, гэтаму папярэднічала падзенне на азіяцкіх біржах, выкліканае небяспекай глабальнай рэцэсіі. Курс еўра адносна даляра знізіўся да самай нізкай за 20 месяцаў адзнакі. Злучаныя Штаты возьмуць удзел у місіі Еўразвязу ў Косаве. Дамова была падпісана ў сераду ў Брусэлі. І апошняя звестка: Масква прапануе Кіеву абмеркаваць магчымасць знаходжання расійскага чарнаморскага флёту на базе ў Севастополі пасля 2017 году. А зараз інфармацыя пра надвор'е.

Зміцер беларускі журналіст, які жыве і працуе ў Варшаве. Ён адзначае, што польскія аператары мабільнай сувязі больш карэктныя ў папярэджаннях. Як правіла, калі да мяне прыходзіць нейкі смс, то там дакладна напісана правіла гульні, колькі гэта каштуе. Что, например, СМС там каштует, может быть, 4 злотых, это может быть 2 злотых, и какие-то податок за это будет браться. Это за все написано. По воле Змитра у Польши 4 буйные операторы мобильной связи, которые так само занимаются телефонными гульнями. Але Змитер у их николи не гуляя. Чему? Отказывая просто, бо все ровно подмануть. Чаму ж беларусы на радзіме гэтак даверлівыя да арганізатараў розных тэлефонных гульняў, якія адмыслоўцы параўноўваюць з так званымі лахатронамі? Эканаміст Ярослаў Раманчук бачыць прычыны гэтай з'явы не толькі ў галіне псіхалогіі, ды нацыянальнай ментальнасці. Наперски просто про сотовый телефон, а поскольку у нас люди поставлены в такую ситуацию, что купить квартиру, разные речи становится вельми-вельми тяжко, то такое свось житё на авось становится больше популярным. И думаю, на жаль, десятки тысяч людей будут вельми разочарованы тем, что они губляют свои доходы так вот бездумно. Экономист Ярослав Романчук. А зараз на завершэнне гэтай тэмы, як звычайна, нашае апытанне. Магілёўцы гавораць, ці маюць яны прэтэнзіі да працы аператараў мабільнай сувязі. Акрамя таго, што я памыляўся з рахункам, на які лажыць грошы, такіх канфліктаў не ўзнікала, але ёсць вельмі вялікія пажаданні да якасці сувязі ў нашай краіне, таму што яна не адпавядае еўрапейскай. Часта недаступна бывае сувязь, плохая. Падазрунні такія ўзнікаюць, як эти у мяне деньги здымаюцца з рахунку, который я кладу. Бо звычайна з утра я так это прабіраю свой счёт, но вроде бяруць больш, чым я размаўляў. Не заўсёды ёсць пакрыццё ў хаце. Апошнім часам дом так, в районе Пушкина. На 9-м поверсе я часом не могу зловить МТС. Олег, это просто перевести можно в инший покой, и все пытания будут сняты. Связь очень плохая и некачественная. Два основных мобильных оператора. На мой взгляд, нет у нас качества. Малейший какой-то подвал, край города, и уже отсутствует полностью связь. Проблем особых не было. Может, иногда, конечно, помехи где-то не тянет, но в основном довольно. У меня в Сан-Франциско друг, и я к нему не могу СМС отправить, сообщение. То есть ни с Велкома, ни с МТС, ни с Диалога, ни с Беста. Нигде с этим городом в Америке нету СМС. Часть городов есть, а в Сан-Франциско с ними нельзя списаться. Еще у меня такой случай был, добавил выход в интернет в телефоне. Девушка нажала не на ту кнопку, то есть попробовала зайти, буквально за пару секунд списалось 39 тысяч. То есть финансовые вопросы у них как-то не отрегулированы. Высылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Вы застаетесь на хвалях ночной свободы. Зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце. Агляд падрыхтавалі Вячаслаў Ракіцкі і Ганна Соусь. Эмацыйна ўспрынялі нашы чытачы паведамленне з фота і відэакадрамі пра тое, што Александр Лукашэнка разам з пазашлюбным 5-гадовым сынам Мікалаем узяў удзел у вайсковых вучэннях восень 2008. Йорг. Водзе ідыятызм. Ясь. А хто яшчэ скажа, што стары Лукашэнка не вызначыўся са спадкаемцам? Плац з Менску. Ідыятызм у вашай галаве, спадар Йорг. Чалавек глядзіць уперад, жыве будучыняй, а вы адным днём. Таму і такія ацэнкі. А варта думаць, як будзем жыць мы, што будзем рабіць? Ці будзем чакаць дэмакратыі і незалежнасці, ці пакуль Лукашэнка стане дэмакратам? Задайце сабе пытання, што буду рабіць гэты год, наступныя 5, потым яшчэ 5. Калі здолееце знайсці адказ, тады вам няма чаго баяцца. Жаўнер. Пяройдзеныя ўсе межы, ужо здаецца не толькі сціпласці ці прыстойнасці, але і розуму. Была прыдуманая форма галоўнакамандуючага, а цяпер і форма сына галоўнакамандуючага. А вы, генералы, не сорамна аддаваць чэсць жэўжыку? Учора ў Варшаве адбылася сустрэча дэлегацыі беларускай апазіцыі з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. З гэтай нагоды Вітусь Згорадні напісаў:

не поспеть, не суметь, что си трапили мне кони переборливые. Я дожить не смогу, доспевать не поспеть. Шановные слухачи, коли у вас есть песни, якія никто не чул, коли вы только спробуете свои силы у авторской песни, досылайте, коли ласка, ваши творы нам, у программу «Барды свободы». Наш адрес Менск 5, поштовая скринка 111. Альбо покидайте свою контактную информацию на телефон у Менску 266 39 52.